مرغ سحر ناله سر کن، داغ مرا تازه تر کن، زاه شرر با این قفس را بر شکن و زیر و زبر کن. بلبل پر بسته ز کنج قفس در آ، مختصر مختصر.